Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oekraïne heeft het overbrengen van inwoners uit de regio's Gerson en Zaporizhia door Rusland naar andere regio's die onder Russisch bestuur staan veroordeeld als oorlogsmisdaad. Volgens Oekraïne is het volgens het oorlogsrecht verboden om mensen onder dwang te verhuizen of te deporteren. Deze verplaatsingen gaan volgens Oekraïne ook gepaard met de plundering van industriële, culturele en medische instituten door de Russische bezetters. Van veel kanten is instemmend gereageerd op het kabinetsvoornemen om excuses te maken voor het slavernijverleden. Hier hebben we 20 jaar voor geijverd, zegt het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden. Ook de partijen die in de Tweede Kamer aandrongen op deze stap zijn positief. De PvdA wijst erop dat de slavernij bestond uit ongekend wrede praktijken die nog altijd doorwerken in mensenlevens. Maar er is ook weerstand, onder meer van de VVD, die zegt dat het nog geen gelopen race is. Forum voor Democratie spreekt van zelfhaat ten top. De omstreden topman Sanderink van IT-bedrijf Centric is door de rechter in Amsterdam weggestuurd als bestuursvoorzitter en hij wordt ook onteigend. Centric heeft 2500 werknemers en doet belangrijke klussen voor de overheid en publieke instellingen. De laatste jaren is er onrust bij het bedrijf, mede door juridische procedures tussen Sanderink en zijn ex. Amsterdamse GGD-artsen komen naar een politiebureau voor bloed- en urineonderzoek als het vermoeden bestaat dat iemand gedrogeerd is. De afgelopen periode zeiden met name vrouwen in het uitgaansleven te zijn gedrogeerd via een drankje of door het zogenoemde needlespicking. Een drugstest moet dan snel worden uitgevoerd, anders zijn de drugs al door het lichaam afgebroken. Bij justitie zijn landelijk 45 gevallen bekend van mensen die onwel zijn geworden in clubs of bars. Een man van 70 uit Alblasserdam is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het misbruiken van 11 jongens. De slachtoffers zijn 5 tot 14 jaar. Hij nodigde kinderen thuis uit waar ze konden gamen. Ze kregen drank en sigaretten en werden vervolgens misbruikt. De rechtbank noemt de feiten schokkend en weerzinwekkend. De man uit Alblasserdam krijgt geen TBS, zoals was geëist, omdat hij leidt aan Alzheimer. Feyenoord heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de 8e finales van de Europa League. De Rotterdammers wonnen in de Kuip met 1-0 van Lazio. Alle ploegen in de pool eindigden met 8 punten. Feyenoord is eerste dankzij het doelsaldo. PSV won in de Europa League met 2-1 van Bodø/Glimt en eindigt als tweede in de groep, waarmee de Eindhovenaren naar de tussenronde gaan. In de Conference League won AZ met 2-1 van Dnipro. AZ werd daarmee groepswinnaar en is nu ook zeker van overwinteren. Het weer, vannacht alleen in het noorden en oosten nog regen. Elders wordt het alweer droog met enkele opklaringen. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen valt verspreid over het land nog een bui, maar de meeste tijd zal het droog zijn. Verder schijnt geregeld de zon en het wordt 13 tot 15 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof-Arendsveen en Zoeterwoude-Rijndijk 3 kilometer. Komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en dat is bijna een half uur vertraging. Dan op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug een file van 4 kilometer door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. Op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rozenburg Centrum en Havens een file van 3 kilometer. En verderop op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hardingsveld-Giessendam en Gorkum ook een file van 3 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. Ster. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant. Technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Goed gevulde soep. Zeg maar gerust. Kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Vaak 's nachts plassen. Zwakke urinestraal. Nadruppelen. Vaak heeft dit te maken met een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostafors Med bevat Sabal Cirulata en vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Slechts 1 capsule per dag en gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Steeds meer hoger opgeleide singles vinden elkaar tijdens de e-matching speeddate events. Nu ook bij jou in de buurt. e-matching.nl, durft u het aan? Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Alle kosten op één btw-factuur. Voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Dat gedonder over het energieplafond kost me erg veel energie. Wordt dat ook nog gecompenseerd? Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoe traint Nederland Oekraïense militairen? En hoe weet je nou zeker wie de schilder is van een schilderij van honderden jaren geleden? Was het Rembrandt, was het Vermeer of toch niet? En wat kan het uitmaken dat de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries over moet? Dat bespreken we allemaal komend uur. U hoort ook een reactie van de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie over de excuses voor het slavernijverleden. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 3 november. Ja, opluchting bij het Nationaal Instituut Nederland Slavernijverleden en Erfenis. Nu het kabinet binnenkort excuses wil maken voor de rol van Nederland bij de slavernij. Naar erkenning van de voorouders. Erkenning van het leed dat ze aangedaan is. Erkenning van het feit dat ze tegen hun wil ontvoerd zijn uit Afrika. Ontdaan zijn van alles wat hun mensen maakte. Andere mensen hebben gemengde gevoelens over de excuses. Dan denk ik, ja, liever wel dan niet. Maar voor mij staat het niet tot in verhouding tot wat er gebeurd is. In Suriname wil de commissie die zich inzet voor excuses dat de spijtbetuiging van Nederland in Paramaribo wordt uitgesproken. Op het onafhankelijkheidsplein door de koning, door meneer Rutte. En misschien kan de voorzitter van de Tweede Kamer er ook bij zijn. De rechtszaak tegen de mannen die verdacht worden van de moord op Peter R. de Vries moet dus opnieuw. Dat komt omdat er nieuwe verdachten in beeld zijn en ook is een van de rechters geëmigreerd. Voor de rechtbank zat er daarom niks anders op. Een van de partijen heeft gezegd van nee, we willen dat het helemaal opnieuw begint en dan moet het zo. De nabestaanden van de Vries reageren volgens hun advocaat gelaten. En zij begrijpen dat de rechtbank geen keus had. En dan is er geen ruimte voor een belangenafweging waarbij de emoties van nabestaanden een rol kunnen spelen. En straks meer hierover met advocaat en vriend ook van Peter R. de Vries, Peter Schouten. De Britse complotdenker David Icke mag het land niet in. Hij zou zondag spreken op een demonstratie in Amsterdam, maar het kabinet vindt het een te groot risico. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël is blij met dit besluit. Nou, deze man hangt allerlei complottheorieën aan waarbij hij gebruik maakt van de protocollen van de Wijze van Sion, wat toch een vervalst document is waarin Joden de schuld krijgen van alles wat er mis is in de wereld. En wij zien dat ook terug in zijn retoriek. En dat is gewoon antisemitisme en daar is geen plaats voor. En dan Trace uit Hilversum. Zij werd maandag nog uitgeroepen tot klimaatburgemeester van haar stad. Maar 3 dagen later is ze die titel alweer kwijt. Trace werd in die paar dagen namelijk 2 keer gearresteerd bij klimaatacties. Zo blokkeerde ze topless een spoor om een kolentrein tegen te houden. Trace heeft daar geen spijt van. En de vlag die ze kreeg bij haar taak als klimaatburgemeester, die blijft ze gebruiken. Dat gaat overheen met grote rode letters. Fuck this shit. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En dan gaat hij het hele jaar gaat hij mee naar mijn demonstraties. Dan de krant van morgen, Jan van de Putten. Ik denk dat die woorden daar niet in voorkomen, hè? Nee. Het is allemaal heel keurig. Er loopt een onderzoek naar mogelijke manipulatie van de Amsterdamse gasbeurs, meldt NRC. Op die beurs wordt dagelijks voor tientallen miljoenen aan gasfutures contracten verhandeld. Italië en andere Zuid-Europese landen klagen dat handelaren en ook speculanten de prijs onnodig opdrijven. Toezichthouder AFM denkt op dit moment niet dat er veel aan de hand is. Speculeren, speculanten, dat hoort erbij, zegt AFM-bestuurslid Van Beuzekom. In Trouw de zorgen van Brussel over Duitsland. Dat lijkt verslaafd aan de handel met China. Volkswagen verkoopt er 40% van zijn auto's. En Bas F. wil zelfs helemaal naar China verhuizen. Bondskanselier Scholz zit nu in het vliegtuig naar China voor een ontmoeting met president Xi Jinping. De museumnacht in Amsterdam gaat terug naar zijn roots. Het Parool meldt dat er komende zaterdagavond minder wordt gedanst en dat de focus weer op de inhoud komt te liggen. Jongeren kennis laten maken met musea. De organiserende stichting Nacht zegt dat er pas na 10 harde muziek wordt gedraaid. Het Scheepvaartmuseum, vroeger een echte feestlocatie, heeft geen eens een DJ. En het Rijksmuseum heeft er wel een, maar die rijdt rondjes om te voorkomen dat er een dansvloer ontstaat. De Telegraaf schrijft over een ruzie bij GroenLinks in de gemeenteraad van Oosterhout in Brabant. De partij wil niet verder met een raadslid met een moslimachtergrond. Deze weigerde in te stemmen met een LHBTI-zebra pad in regenboogkleuren. We dachten dat hij onze kernwaarden ondersteunde, zegt een teleurgestelde GroenLinks-woordvoerder. Het raadslid zelf kijkt er heel anders tegenaan. Hij zegt, ik ben er als moslim uit geloofsovertuiging er niet mee eens dat ik actief voor zoiets moet stemmen. En in de Volkskrant vertelt de kinderombudsvrouw Kalver Boer over de ziekte en dood van haar man en wat dat haar heeft geleerd. Ze offerde zich op, cijferde zich weg. Zijn dood leerde haar meer uit het leven te halen en eigenzinnige keuzes te maken. Kalver Boer zegt, na zijn dood besloot ik op deze functie van kinderombudsvrouw te solliciteren. Ik dacht, wat kan me nog overkomen? Aan kritiek ga je niet dood. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. It's time for waking up now, it's time to take my racks. I'm leaving my hometown now, I'm leaving with my box. I close the doors behind me, into the hills I go. If you could only see me, cause I want you to know. It's a long way, out of my own town, into your own town. It's a long way, out of my own town, into your own town. I'm singing to the music, but I know it's in my mind. Don't care about the maker, don't care about the world. I'm looking for the answers while I'm walking in the dirt. I'm walking over mountains, I sail across the sea. I meet all kind of creatures and I feel you here with me. I'm talking to the people, I ask them for the way, but they only stare at me, believe no word I say. It's a long Long Way van de Zwitserse band 77 Bombay Street. Ja, het kabinet zal dus binnenkort excuses maken voor het Nederlandse slavernijverleden. Politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, goedenavond. Dag Lucella, goedenavond. Hier wordt al lang over gesproken. Ja. Hier wordt al lang om gevraagd. Waarom heeft het kabinet nu besloten met die excuses te komen? Ja, het is een lang proces waarin timing blijkbaar uiterst belangrijk bleek. Het kwam weer op eigenlijk 2 jaar geleden, in 2020. Wellicht kun je nog herinneren, George Floyd in Amerika. De zwarte man die lastig gevallen werd door de politie en vervolgens ook overleed. Nou, dat leidde tot demonstraties bijvoorbeeld in Nederland. Die maakte het onderwerp ook weer prominenter. Het slavernijverleden, de manier waarop een gedeelte van de Nederlandse bevolking daaronder geleden heeft, nog steeds dat met zich meedraagt. En het feit dat er wellicht vanuit het kabinet een gebaar gemaakt zou moeten worden. Maar in die tijd leidde die discussie tot enorme polarisatie. Ik weet niet of je Black Lives Matter nog kunt herinneren. Ja, tuurlijk. Nou, precies. Dus je weet hoezeer de kampen uit elkaar lagen. En het kabinet kon dat er even niet bij hebben. Het was ook namelijk mei 2020, coronatijd. En dus werd besloten om tijd te kopen. Dan doe je dat via een adviescommissie. Dialoog slavernij verleden. Daar zaten onder meer prominenten in, zoals voetballer Edgar Davids bijvoorbeeld, of artiest Typhoon. En die kwamen een jaar later met een rapport. Die zeiden, het is heel verstandig om het te doen. En vanaf dat moment begon het een beetje te bewegen. Dat kon nog niet, omdat er een formatie gaande was. Toen kwamen de coalitiepartijen er niet uit. Nadien was het meer aan de Kamer om het te doen. Er kwam een bezoek aan het Caribisch gebied afgelopen jaar. Ook Rutte ging op bezoek in Suriname. En langzamer zeker groeide het besef dat het kabinet werkte aan een excuus. En dat zagen we bijvoorbeeld ook al in de troonrede. Toen Willem-Alexander, de koning, erop hintte. En nu bijvoorbeeld de boerenprotesten weer minder zijn, of nu de oorlog in Oekraïne niet meer zo prominent is als in de zomer, is blijkbaar het moment gekomen om die excuses aan te bieden. Ja, en er zijn gelijk al vanavond wensen geuit wie dat zou moeten doen, waar dat zou moeten gebeuren. Zijn er al bijzonderheden over bekend? Nee, want we willen graag weten inderdaad wie en hoe. Wordt het de koning? Wordt het de premier Rutte? Welke bewoordingen inderdaad? Dat weten we niet. Wel dat het vlot gaat gebeuren, bij voorkeur nog voor het herdenkingsjaar, 150 jaar afschaffing slavernij. Dat is volgend jaar. Dat weten we al wel. En we weten dat het kabinet graag een fonds wil oprichten. 200 miljoen euro. Niet bedoeld als compensatie voor de nazaten van de tot slaafgemaakte, maar om aandacht te blijven houden voor het Nederlandse slavernijverleden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een museum dat daarover gaat. Nou, daar is alleen het laatste woord nog niet over gezegd, want de VVD laat vanavond bij monden van Kamerlid Pim van Strien al weten dat ze daar toch echt nog niet mee akkoord zijn. Dus tot aan het herdenkingsjaar zal er nog wel discussie plaatsvinden, in ieder geval over dat fonds. Ja, blijf even aan de lijn, Lars, want ik heb nu ook contact met Rabin Badiusing, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dit kwam via de media naar buiten vandaag, dat de excuses eraan zitten te komen. Ik vraag u toch maar even voor de zekerheid. Heeft u het ook al van premier Rutte gehoord dat het inderdaad binnenkort gaat gebeuren? Nee, ik heb het van de media gehoord, zoals u dat ook gehoord heeft. Ja. Was het niet fijner geweest als u daar ook bij betrokken was, als nationaal coördinator? Nou ja, ik heb in ieder geval als nationaal coördinator eerder dit jaar ook bij het samenstellen van het nationaal programma dat ik aan het kabinet in september heb aangeboden, de wens uitgesproken dat er excuses gemaakt moeten gaan worden. Nou, het kabinet heeft toen wijs gevonden om het nog niet in het nationaal programma op te nemen. En dat heeft mij genoopt om in ieder geval in mijn oplegbrief die wens namens de samenleving, ja, nou, kenbaar te maken. Nou, misschien is hij daardoor extra geïnspireerd. Dat zou dus ook wel eens kunnen. Maar kort en goed, mocht het zo zijn dat inderdaad dit besluit gaat vallen in december, dan is dit natuurlijk een heel historisch besluit. En het heeft inderdaad lang geduurd, zoals u dat zojuist uiteen heeft gezet. Maar wat mij betreft echt een groots moment. Want wat doet het persoonlijk met u? Nou ja, kijk, ik bedoel, ik ben niet een directe nazaat van een tot slaaf gemaakte. Ik ben eerval verbonden met dat koloniaal geschiedenis. Hè. Mijn grootvader was een contractarbeider die wel uit India naar Suriname is gebracht om op de plantages te werken waar ooit slaven hebben gewerkt. Maar dan met een andere, in een andere situatie, zeg maar. Maar ik voel natuurlijk mij zeer verweven met dat verleden. En ook dat verleden wordt natuurlijk met zo'n excuses goed erkend. En dus het is wat mij betreft niet alleen een historisch moment, maar ook een emotioneel moment. Het probleem is echter van wie gaat nou inderdaad die excuses komen? Ik bedoel, is het kabinet die excuses gaat maken of is het de regering die excuses gaat maken? En ik denk dat het verstandig is dat de regering dat doet, dus het staatshoofd dit doet. Want als dat niet gebeurt, dan denk ik dat we er nog niet zijn, hoor, waar we zouden moeten zijn. Waarom is dat voor u zo belangrijk, dat de koning de excuses maakt? Nou, kijk, het zijn kabinetten komen en kabinetten gaan. Het staatshoofd vertegenwoordigt wat mij betreft het land. Hè? Iedereen die Nederland maakt, om het maar zo te zeggen. Dus de koning is van ons allemaal. Het is ons staatshoofd. En het zou goed zijn dat in ieder geval vanuit staatshoofd excuses gemaakt wordt. Ja, het maakt het minder politiek. Nou ja, het maakt het minder politiek, maar het gaat dus wat mij betreft dan ook namens een ieder in dit land. En ik denk dat dat echt een heel belangrijk gebaar is. Wil je komen tot heling, want het slavernijverleden heeft gewoon een enorme doorwerking tot op de dag van vandaag bij de nazaten van de tot slaaf gemaakte. En willen we in ieder geval komen tot een momentum van helen, dan is het wel belangrijk dat dat op een juiste manier geuit wordt en op een juiste momentum. Nou, het kabinet is blijkbaar op zoek naar een momentum. Nou, ik wacht keurig af. Maar mijn wens is in ieder geval dat het wel uit de mond... ik bedoel, meneer Rutte mag het doen. Wie dan ook uit het kabinet, dat is prima. Maar uiteindelijk zal de koning dit toch ook moeten willen uitspreken, zoals hij dat ook eerder gedaan heeft bij eerdere gelegenheden. Ik denk aan in Indonesië bijvoorbeeld. Dus ik denk dat de koning dit echt moet doen. Want doet hij dat niet, dan blijft de discussie denk ik wel doorgaan. En dat zou ik dus echt jammer vinden. Ja. Het heeft heel lang geduurd dat in ieder geval het kabinet erkent dat dit moet gaan gebeuren. Dus mijn wens is, doe dit nou en maak een heel mooi gebaar. En wat mij betreft, er wordt een gebaar gemaakt in geldelijke zin. En dat is prima, maar ik hoop gewoon dat het kabinet ook in ieder geval mijn aanbeveling meeneemt om te komen tot een nationale vrije dag op die dag. Zodat wij inderdaad in educatieve zin een gezamenlijke toekomst met elkaar kunnen opbouwen. En ik hoop dat die jaarlijkse herdenking een herdenking wordt waarbij het staatshoofd ook aanwezig zal zijn. Dus goed, dat zijn de drie elementen die in ieder geval, als die gerealiseerd kunnen worden met het oog op het herdenkingsjaar volgend jaar, dat wij een verbonden Nederland kunnen koersen naar een verbonden Nederland, wat mij betreft. Hartelijk dank, meneer Beldjusing, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Dank voor uw reactie. Terug naar Den Haag, Lars Geerts. Dit was nieuws vandaag, maar er gebeuren ook nog andere dingen daar. Dus daar willen we jou ook graag over spreken. Namelijk het rapport over stikstof van Johan Remkes. Daar wordt vandaag over gedebatteerd. Er is in de tussentijd van alles gebeurd. Er zijn rekenfouten gemaakt. Er is een uitspraak van de Raad van State over de bouw. Ook opmerkelijke uitspraken van de nieuwe minister van Landbouw, Piet Adema, die de deadline een beetje losliet. Mm-hmm. Ik neem aan dat Adema daar in de Kamer nog wel even op terug moest komen. Ja, je kon verwachten dat hij zich nog wel een keer moest uitspreken voor de doelen bijvoorbeeld. Dat 2030, het jaar waarin ze gehaald moet worden, toch echt wel heel hard vaststaat. En dat hij het rapport van Johan Remkes ook dan in zijn volle onderschrijft en daar niet van af wil wijken. Dat deed hij ook wel. Het leek de angel er enigszins uit te trekken, totdat Tjeerd de Groot van D66 nog even wat controlevragen stelde. Namelijk de vraag of als nou bijvoorbeeld uit de evaluatie blijkt dat het niet goed gaat, betekent dat dan ook dat er sneller en harder moet worden ingegrepen. En het vreemde was dat Piet Adema, de nieuwe minister van Landbouw, dat in eerste instantie niet wilde toezeggen. Toch jammer dat u dit nu doet. Dat vind ik echt jammer, want ik denk, want die wet zegt, als je in 2025, die evaluatiemomenten staan er al in, of 2028, de doelen haalt, niet haalt, de resultaatsverplichting onder de omgevingswet, dan zul je een programma moeten indienen en duidelijk maken waarom je dat alsnog gaat doen. Dus opnieuw de vraag, gaat dat betekenen, in beginsel, dat je gaat intensiveren? De minister. Zo lees ik Remkes niet. Ja, zo leest hij Remkes niet. Oftewel, als in 2025 en 2028 blijkt dat het niet goed gaat, dan hoeft er, zo zei Adema waarschijnlijk, niet te worden ingegrepen. En dat leidde tot een verhit debat. Iedereen kwam aan de interruptiemicrofoon. De PvdA, de Partij van de Dieren, DENK, SP. En iedereen probeerde de minister te bewegen om te zeggen dat een evaluatiemoment ook nadelig kan uitpakken. Dat ging een half uur zo door, totdat Jesse Klaver er genoeg van had. Het is zo dat u gelijk heeft als u zegt, er zijn redenen mogelijk waarom 2030 die doelstelling niet gaan halen. Collega De Groot heeft gelijk dat de wet ook zegt dat we moeten versnellen als we op die evaluatiemomenten het niet halen. Als u daarna gewoon zegt, dat klopt, dan zijn we er. Als u het niet weet, dan zou ik zeggen, dan zou ik graag willen dat u dat nog even opzoekt. Want dit is zo elementair. Als we dat in het eerste deel van dit debat niet halen, dan hebben wij echt een probleem. De minister. Ik krijg van de rechterkant te horen dat het klopt. Ja, en aan de rechterzijde, daar zat die andere minister van Stikstof en Natuur, Christiane van der Wal. En die heeft hem uiteindelijk dus uit die kuil gehaald die hij voor zichzelf gegraven had. Maar een goede start voor deze nieuwe minister op dit stikstofdossier? Nee, dat kun je niet zeggen. Nee. En de Tweede Kamer, is die het wel eens in meerderheid dat er wel snel iets moet gebeuren? Of ligt dat nu ook weer helemaal uit elkaar? Nee, dat is er wel. Sinds die uitspraak van de Raad van State is het besef gekomen dat er haast gemaakt moet worden en dat het ook steeds dwingend er wordt om iets te gaan doen, om die stikstofruimte te creëren. En dat betekent dat draconische maatregelen, waar tot nu toe angstvallig omheen werd gelopen, steeds meer in beeld komen. Iets waar naast Tjeerd de Groot, die we al hoorden, ook Jesse Klaver van GroenLinks ophamerde. En dat leidde tot een opvallend debat met Dirk Boswijk van het CDA en Gim Wis van de ChristenUnie, die Klaver niet zozeer aanvielen op zijn radicale oplossingen, maar vooral op de manier waarop hij die oplossingen in de schijnwerper zet. Het blijft bij voorkeur in overleg, maar wel zo snel mogelijk. En als het niet gaat, dan wordt het helaas heel lelijk. Dat wil ik niet. Maar dan zou je misschien ook wel over moeten gaan tot het intrekken van vergunningen. En laten we hopen dat we daar niet komen. De heer Boswijk. Meneer Klaver kan van mij op aan dat ik niet voor ben van, joh, we schuiven weer op de lange baan en we gaan weer niks doen. Wat niet helpt, is dat we hier alweer gaan beginnen voordat we überhaupt aan tafel zitten. Ja, we moeten ook onteigenen en misschien wel vergunning intrekken. Voorzitter, natuurlijk ligt er een reductievraag. Natuurlijk moet er minder ammoniak worden uitgestoten. En ja, natuurlijk heeft dat consequenties voor de omvang van de veestapel. Maar dat is wat anders dan een koe tegenover een huis te stellen. Dus wat anders dan wat de heer Remkes aan ons heeft voorgehouden van woorden doen ertoe. Spreek niet op denigrerende wijze. En zo hoorden we de les die Dirk Boswijk van het CDA en Pieter Gimwis van de ChristenUnie blijkbaar hebben opgepikt van Johan Remkes. Namelijk dat er hard ingegrepen zal moeten worden, maar dat we dat niet al te hardop zullen zeggen om de boeren in ieder geval niet voor het hoofd te stoten. Het gaat wel gebeuren, we zeggen het alleen nog even niet hardop. Het debat is nog steeds aan de gang. Christiane van der Wal moet dan maar met de oplossingen komen. Maar dat horen we ook al niet vanavond. Dat zal pas eind deze maand gebeuren. Je mag, wordt het een drukke maand ook voor het kabinet. Goed, Lars, dankjewel. Lars Geerts vanuit Den Haag. Never Going Back van Fleetwood Mac. De rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries moet helemaal opnieuw worden gedaan. En dat heeft te maken met een nieuwe getuige in de zaak en met één van de rechters die naar het buitenland is verhuisd. Strafrechtadvocaat Peter Schouten was een goede vriend van Peter R. de Vries en hij volgt de zaak op de voet. Was ook vanochtend erbij, hè? Peter Schouten, goedenavond. Zeker. Goedenavond. Ja. En hoe was dat om zo die uitspraak daarover te horen? Nou, het was wel zo dat wij dat eigenlijk al 2 maanden geleden begrepen hadden. Als je natuurlijk nu als toehoorder in zo'n zaak zit, terwijl je zelf strafrechtadvocaat bent, dan begrijp je natuurlijk heel veel dingen beter dan de gemiddelde toehoorder, de leek. En ja, dat was dus al duidelijk, dus dan valt het wel mee. Desalniettemin kwam toch wel nu op tafel dat het 100% zeker is dat die zaak helemaal over moet. Er was nog een kleine mogelijkheid geweest. Maar dat wist ik ook al wel de afgelopen dagen, dat die niet zou komen meer. En dat is dat de rechter gewoon terugkomt en het toch nog afmaakt. De rechter die verhuisd is naar het buitenland? Correct, dat had natuurlijk gekund. Maar goed, dat wisten we ook al een aantal dagen, weken geleden, dat dat niet zou gebeuren. Want dus die rechter die had heel even terug hoeven komen daarvoor? Of? Nou nee, dat is dan gedurende de loop van de zaak natuurlijk. Maar die is ook niet elke dag gaande. Maar het is ook wel begrijpelijk dat dat best wel lastig is. Maar op deze wijze, ja, het komt natuurlijk enorm rauw aan bij de meeste mensen in het land, heb ik al gemerkt. Ik krijg er natuurlijk ook veel commentaar op. Ik kwam vanavond al wandelend nog een oud-rechter tegen die zei, nou, dat had ik niet op mijn geweten willen hebben. Nee. Want de strafeisen waren al geformuleerd. Wat maakt het belang van die nieuwe getuigen zo groot voor deze zaak? Ja, nou, daar is het. Want dat ligt natuurlijk ook eigenlijk niet aan die rechter, hè? Anders klinkt dat een beetje zo. Het kwam natuurlijk door de wijze waarop het Openbaar Ministerie in deze zaak heeft gehandeld met belangrijke procesverbaal, belangrijk getuigenverhoor, dat al in november 2021, dus zo'n 6-5 maanden na de aanslag op Peter, waren die getuigenverhoor al afgenomen. En dat betrof een vriend van de opdrachtgever aan de 2 uitvoerders. Hè. Dus we hebben de schutter Delano en de chauffeur Camille. De Pool. En die hebben een opdrachtgever gehad, een moordmakelaar, die hen ook toesprak en ook zei dingen als die hond moet je hebben en ook vertelde wat ze moesten doen. En man, hij heet Christian M., dat is ook een Poolse meneer, leeftijd ongeveer 27... En die man die kreeg een verklaring tegen hem afgelegd door een vriend van hem. Die hij alles had verteld over wat er was gebeurd. Ruim zelfs voor de dood van Peter. En de aanslag op Peter. En ja, dat was natuurlijk echt wel een nucleaire bom in deze hele zaak. Want dat zou betekenen dat er een derde verdachte ook terecht zou komen te staan. En ja, opgesloten dus, zou worden dat gewoon, als dat waar bevonden werd. Ja, maar dit was dus zelfs ook de uitvoerder. Hè? Een beetje de sterke arm van degene die dan echt de opdracht geeft voor dit soort moordaanslagen. En die ook al heel wat op zijn geweten lijkt te hebben. Maar goed, het is nu een verdachte. Dus we gaan eerst maar eens rustig kijken wat daaruit gaat komen. Maar die vriend vertelde daar allerlei dingen over. Die van groot belang zijn natuurlijk voor als belastend en of onlastend bewijs voor de zaak tegen de schutter en vooral de chauffeur. Want er was in de zaak in aanvang gezegd van er is geen andere Pool. En dat was van belang omdat er 2 Polen met elkaar zaten te communiceren in het Pools. Toen zei de officier van justitie zelfs, oh, dan komt deze Pool uit de lucht vallen. Nou, die is nu inderdaad uit de lucht komen vallen. En kan dat betekenen dat de chauffeur misschien nog een zwaardere straf tegen zich geëist krijgt? Kan het ook daar invloed op hebben? Zwaarder dan levenslang, dat gaat niet in Nederland. Nee, want het eis was inderdaad levenslang. Ja, maar ik begrijp wat u bedoelt. Dat zal dus niet gaan. Maar het gaat er vooral om natuurlijk. De advocaat die hier heel erg boos over is geworden, die zegt natuurlijk van ja, er zit ook ontlastend bewijsmateriaal in die verklaring. Want er wordt bijvoorbeeld gezegd dat de Pool onder druk zou zijn gezet en met een bedreiging op zijn eigen leven en dat van zijn moeder. Ja, omdat hij was de eerste die gevraagd werd om Peter zeg maar te vermoorden. Een aanslag op hem te plegen. Dat hebben ze eerst aan hem gevraagd. En daar is toen een bedrag aangeboden voor gekregen, 50.000 euro. En dat heeft hij niet aangedurfd. Hij heeft zelfs het pistool weggedaan. Daar heeft hij nog een boete voor gekregen van 5.000 euro. Dus uiteindelijk is er maar 45 betaald. En toen is er gezegd van, ja, hij weet nu te veel. Dus dan moet hij ook maar gaan. En ja, dat is natuurlijk wel zo. Als je zo onder druk wordt gezet, dan zou dat, los van de vraag of we het daar samen met elkaar over eens zijn, en vooral de rechtbank natuurlijk, wat die daarvan vindt. Maar dat is wel informatie, die kun je natuurlijk niet weghouden uit zo'n proces. Nee. En als je die wil inbrengen na de eis, dan moet dat gebeuren dus met dezelfde rechters. En als een van de rechters verhuist naar het buitenland en niet terug kan komen, dan betekent dat dat het helemaal opnieuw moet. Ja, maar mis één puntje niet. Dat had dus ook ingebracht kunnen worden al 6-7 maanden voordat we überhaupt naar die 14 juli gingen. Naar die eis, want dat is interessant. Waarom is dat niet eerder ingebracht? Werd dat vandaag goed duidelijk? Nou, dat werd niet helemaal duidelijk. Het Openbaar Ministerie kiest een positie waarin zij zegt, wij wisten helemaal niets op dat moment van dit onderzoek. Want dat lag bij de politie? Ja, dat lag bij de politie. Maar dat is bevreemdend. Zelfs in zo'n als zaak? Bij een ander openbaar ministerie ligt. Zo wilden ze dat dan brengen. Dan zou je dus eigenlijk een openbaar ministerie. Nou, ik geef toch even die namen. Die zaak van die opdrachtgever is dan de Hendon-zaak. En de zaak van de uitvoerders is de Iraklia-zaak. En dan zou je dus een OM hebben van Hendon en een OM van Iraklia. Dus zijn er opeens twee OM's in Nederland. Nou, dat is niet zo. Iedere rechtenstudent die strafrecht doet, leert op de eerste colleges dat het OM één en ondeelbaar is. En dat een officier zich nu natuurlijk niet kan gaan verschuilen achter een ander officier. En dan vermoed je een communicatiefoutprobleem? Nou, dat is natuurlijk nooit een communicatiefout. Laten we heel reëel zijn met elkaar. Is het dan een inschattingsfout? Ik denk dat het dat ook niet kan zijn. Er komt gewoon iemand een politiebureau inlopen en die zegt van, ik heb belangrijke informatie over wie de opdrachtgever is van de moord op Peter R. de Vries. Ik denk dat het ondenkbaar is voor iedereen in Nederland dat als zoiets is gebeurd, er dan niet wordt gebeld onmiddellijk met een officier van justitie, al is het 1 uur 's nachts, die dan in ieder geval de volgende ochtend zijn collega gaat inlichten van die andere zaak. Ja, maar wat is het dan? Hoe kan dit dan? Ja, het is enerzijds bureaucratie achter de hand willen houden. Toch denken dat je iets kunt gaan organiseren. Ik vind dat het OM ontspoord is op deze zaak. Het OM begon vervolgens uitgebreid te roepen dat de advocaten uit de rails was geschoten. Wel 3 keer geroepen. Als je 3 keer iets heel hard roept, betekent dat meestal dat je vindt dat je een zwakke positie hebt. Ik vind ook dat er wordt gezegd, nou, het had te maken met veiligheid, want we moesten natuurlijk die getuigen goed beveiligen. Beschermen. Mm-hmm. Ja, beschermen. Maar ook dat klopt juridisch al niet, want je had natuurlijk juridisch gebruik kunnen maken van het instrument onthouden stukken. En dan vraag je aan de rechtercommissaris van, nou, die stukken mogen niet worden getoond nog. Maar kunnen wel vast aangeven dat het moet stoppen nu en dat we allerlei voorbereidingen moeten doen hoe deze zaken in elkaar worden geschoven. Ja. Dat had gekund. En wat helemaal bijzonder was, is als het dan zo belangrijk allemaal was dat die getuigen beschermd werd. Nou, toen het dossier werd verspreid met die 70 pagina's verhoor, toen bleek dat de handtekening van die beschermde getuigen er nog onder stond en die was leesbaar. Ja. Dus dat kon het ook niet helemaal zijn. In ieder geval, zo pakt het niet uit. En het gevolg is dus dat de hele zaak over moet. Peter Schouten, dank voor de uitleg bij wat er vandaag gebeurde. Dank je wel. Morgen dan gaat de vaste Kamercommissie van Defensie van de Tweede Kamer naar Engeland. Zij gaan op bezoek bij de Nederlandse militairen die Oekraïense manschappen trainen daar. Dat gebeurt op een locatie die wij niet kennen, die is geheim. Duizenden militairen worden daar getraind. Schout bij nacht, Peter Reesink is directeur operaties bij Defensies. Van harte welkom. Goedenavond. U weet wel natuurlijk waar het is. Ik weet waar het is, ja. U gaat dat niet vertellen? Ik ga het niet vertellen. En de Kamerleden, weten die morgen waar ze zijn? Nou, die gaan het uiteindelijk wel weten. Die hebben een vliegreis geboekt en die komen vanzelf aan in de buurt van waar het is. Dus die gaan daar vanzelf achterkomen, ja. En waarom is het geheim? Nou, het is geheim. Je moet altijd zoals we bij militairen vaak zeggen, de vijand niet wijzer maken dan nodig is. En waarom zou je dat vertellen? Want we weten ook dat de Russen proberen om via allerlei activiteiten dat ook misschien een beetje te frustreren of met allerlei activiteiten iets te doen. En als die nodig is, is die nodig. Dus we willen ook de veiligheid van Oekraïners die daar zijn zoveel mogelijk waarborgen. Want de Russen weten wel dat dit gebeurt in Engeland. Ja. En hoe weten ze dat? Ja, ik denk als ze gewoon de media volgen. Wij zijn er open over. De Britten zijn er open over. De andere landen die daar deelnemen zijn er open over. Maar ook dat het in Engeland is. Ook dat de Nederlanders is. In Engeland zijn. En dat er ook Nederlanders in Engeland zijn, zullen ze vrij snel kunnen achterhalen. Ja. Ja. En zijn er pogingen tot sabotage? Of weten ze tot op heden niet waar ze zitten? Wij hebben niet indicatie. Dus so far so good, zeg maar. Ja. Ja. En stuurt u die operatie aan als Goud bij Nacht? Of wat is uw rol daarin? Ik ben directeur operaties van Defensie. Dus ik ben verantwoordelijk voor de inzet van militairen in het buitenland. En ook nationaal als dat nodig is. Dus het antwoord is ja, denk ik. Het antwoord ik. Is ja. Maar wij ondersteunen hier de Britten met name. De Britten leiden deze training. En hoe zijn de Britten bij de Nederlanders gekomen? Nou, de Britten hebben eigenlijk rondgevraagd en wij hebben ingestapt. Dus wij hebben ja gezegd. Ik denk ook wel omdat wij bekend staan als een goed opgeleide krijgsmacht die dat ook goed kan. Dus vandaar dat die link vrij snel gemaakt is. Goede didactische vaardigheden. Goede didactische vaardigheden. Dat werd toen bij Afghanistan ook gezegd, volgens mij. Ja, dat werd toen ook gezegd. En we kunnen ook goed Engels. Dat praat ik ook makkelijk met de Britten samen. En dat maakt ook de communicatie met de Oekraïners in die zin iets makkelijker. Makkelijker dan de Fransen. Taal die je moet overwinnen. Ja. Of is dat een flauw vooroordeel over Fransen? Sorry. En hoeveel militairen zijn daar van Nederland? Van ons zijn er nu 90 militairen ongeveer. Dat kunnen er soms 85 zijn of 95. Maar zeg maar ongeveer 90. Die komen van de landmacht, van de 13e luchtmobiele. De 13e brigade in Oorschot. En zij trainen voor een periode van een week of 5. Dus het is echt een hele korte basismilitaire training. En wat leren ze dan aan Oekraïnse toekomstige soldaten, zijn het, neem ik aan? Ja, zijn het recruten. Voor een heel klein deel zijn het ook wat meer ervaren soldaten en onderofficieren die ze meenemen. Zodat er ook een combinatie kan plaatsvinden van training. Maar het is echt basistraining, dus schietvaardigheden. De eerste tactische beginselen worden bijgebracht. Ook hoe treed je op in loopgraven. Wat doe je onder cyberdreiging. Maar ook, en hoe treed je op in loopgraven? Dat is van wanneer moet je bukken, bij wijze van spreken, en overeind komen? En wat moet je doen, wat moet je niet doen? Kunt u daar iets over vertellen, dat ik daar een beeld bij heb? Het is vooral hoe communiceer je? Hoe zorg je dat je waar voer uitbrengt? Hoe krijg je door waar de dreiging vandaan komt? Hoe koppel je dat allemaal aan elkaar? En hoe krijg je door waar de dreiging vandaan komt als je in een loopgraaf zit? Nou, dat is vaak met allerlei posten die ze opstellen. Hoe camoufleer je dat? Het is echt van het schuttersputje tot de loopgraaf. Dus de basistraining en hoe schiet je met een geweer? Daar begint het allemaal mee. Zeker voor die jonge recruten zijn natuurlijk vaak hele jonge mensen. En dat doen de Britten met hulp dus van de Nederlanders, omdat de Oekraïners die zijn daar veel te druk mee, neem ik aan nu. Met de oorlog. Ik bedoel, die hebben echt geen tijd om mensen op te leiden. Nou, dat ontzorgt de Oekraïners natuurlijk. En die hebben behoefte aan heel veel spullen, maar dus ook aan getrainde mensen. En dat willen we heel graag ondersteunen. En het oogmerk van de Britten, en daar doen we dus aan mee, is om in zeg maar 3-4 maanden tijd 10.000 recruten op te leiden op deze manier. Dus dat is significante bijdrage levert aan de oorlog. En dat is een hele andere opleiding, neem ik aan, dan wat de Russische recruten krijgen. Weet u daar iets van? Of ook alleen maar uit de krant? Hoe beroerd dat is? Ja, vooral ook vanuit de krant. Hè, dus dat niet helemaal vanzelf gaat, om het maar zo te zeggen. En dat de mobilisatie niet vanzelf gaat. En dat de spullen er niet zijn. En dat de kleding er niet is. Dat is aan onze kant in ieder geval beter georganiseerd. Ja. Ja. En wat voor mentaliteit treffen uw mensen aan onder de Oekraïense recruten? Ja, enorme betrokkenheid. Eigenlijk vanaf dag 1. 5 weken is ook 7 dagen in de week. 5 weken van 's ochtends 6 tot 's avonds laat. Dus weinig rust. Dus heel veel gemotiveerde mensen die allemaal met het oogmerk daar zijn dat ze weten dat ze 5 weken later aan het front zijn. En dus dat doet ook wat met de verbinding tussen die instructeurs en die Oekraïners. Dus daar ontstaan echt grote relaties ook, of diepe relaties. En willen ze graag of moeten ze? Nee, dat is echt wel een kwestie van willen, graag. En graag is hier dus tussen aanhalingstekens. Tuurlijk. Maar er is dus wel... Het is niet zo dat ze verplicht zijn omdat ze anders een straf krijgen of iets Oekraïne zelf. Precies, ze doen het echt voor het grote goed. Dus dat merk je heel duidelijk. En zijn het vooral mannen of zitten er ook vrouwen tussen? Het zijn vooral mannen, ja. En hoe komt dat? Ja, dat zou ik aan de Oekraïne moeten vragen, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee. Ik denk dat dat een beetje misschien ook in de cultuur zit, maar dat is een inschatting. Hm. Ja. En 90 Nederlanders die dat dus een tijd doen daar. We horen natuurlijk altijd over die tekorten en zo in Nederland. Wat kunnen we hier dan niet wat er nu daar geboden wordt? Nou, we hebben het zo gedaan en zo verdeeld dat het voor hier eigenlijk zo min mogelijk effect heeft. Dus dat zijn nu zo'n club van ongeveer 90. We blijven dat doen voor het komend jaar. Althans, in ieder geval afgesproken tot en met april volgend jaar. Dus we doen nog meerdere lichtingen. En dat hebben we dus nogmaals zo georganiseerd dat zo min mogelijk effect bij ons heeft. Dus dat kunnen we nog een tijdje volhouden zo. En u beschrijft dat er soms diepe banden ontstaan. Omdat deze mensen worden voorbereid om naar de oorlog te gaan. Als ze er eenmaal zijn, weet u, is er dan ook nog contact misschien met de Nederlandse opleiders? Mag dat? Ja, dat mag. En dat gebeurt ook. Dus er verschijnen nog wel wat filmpjes terug. Als ze helemaal in de loopgraaf daar zijn, met veel dank dat ze toch die opleiding hebben gehad, omdat ze nu toch weten wat ze moeten doen. Dus daar is nog wel contact daarna. En vragen ze dan ook om advies? Dat weet ik niet. Ik heb alleen maar teruggehoord dat ze dankbaar zijn voor de opleiding en training die ze gehad hebben. Ja. Ja. En gaat u er zelf ook regelmatig naartoe? Ik ga er toevallig de komende week nog een keer naartoe. Met de Kamerleden? Met de Kamerleden ga ik niet mee morgen. Ja. Nee. Want wat is het nut eigenlijk dat ze daar zijn? Nou, het is volgens mij goed dat Kamerleden, media zo af en toe een blik meekrijgt van wat daar speelt. Maar er gaat ook media mee? Morgen weet ik eerlijk gezegd niet, maar dat gebeurt nog wel eens. En we doen het allemaal zoveel mogelijk dat het zo met zo min mogelijk impact op de training zelf. Dus we begeleiden dat vanuit Den Haag of vanuit waar dan ook. Ze mogen even om het hoekje kijken. Om het hoekje kijken, zorgen dat ze gewoon verder kunnen met de commandant met de training. Praten. Ja. Hè? Zo precies. Gaat dat dan precies. Meestal. Precies. Ja. Ja. Zijn er ook nog andere plekken in Europa waar nu Nederlanders aan het trainen zijn? Ja, er zijn wel andere plekken waar we trainen. En dat is vaak gekoppeld aan de levering die we doen. Dus vaak als je een systeem levert, wil je dat ook zorgen dat de Oekraïners dat goed kunnen gebruiken. Dus dat doen we vaak op andere plekken, doen we niet in Engeland. Dat kan in Nederland zijn, dat kan ook ergens anders zijn. Goed, hartelijk dank voor dit inkijkje, Schout bij Nacht. Prachtige naam vind ik dat trouwens altijd. En heel toepasselijk dat u dan hier bent nu op dit uur. Peter Reesink, hartelijk dank. Graag gedaan. Van Defensie. Bij Museum Bredius in Den Haag kan de vlag eigenlijk wel uit. Want het kleine schilderij, de oprichting van Jezus aan het kruis, dat is namelijk een echte Rembrandt. Blijkt uit nieuw onderzoek. Ruim 50 jaar geleden haalden ze het van de muur, omdat deskundigen toen zeiden dat het niet van Rembrandt was. Nou, het komt vaker voor dat kunstkenners het niet eens zijn. Kunstkenner en taxateur Jim van der Meer Moor is hier. Van harte welkom. Dank u wel. En u kent het museum goed, hè? Want u zat zo'n 20 jaar in het bestuur daar. Ja, klopt. Was u verrast dat het toch een Rembrandt was? Ja, dat was ik wel. Want het schilderij was natuurlijk ook een beetje aan mijn aandacht ontglipt. Ja. Omdat het was er wel, het hing er ook wel. Maar het was nog niet meer een schilderij waar je dagelijks naar keek. Ook omdat het in de catalogus van Albert Blanket in 1990 ook bevestigd was als navolger van. Dus het heeft dat stempeltje meegekregen. En nu werd het schoongemaakt kwam toch de echte hand naar voren. En navolger van, dat betekent dat het een leerling bijvoorbeeld van Rembrandt is geweest? Ja, later in de trant van gewerkt. Dus in ieder geval, er werd verondersteld dat het niet van de meester zelf was. Dat laten we daar maar even makkelijker op houden. En waarom dachten ze dat toen? Wat was toen het bewijs, de bewijsvoering daarvoor? Ik denk dat de staat van het schilderij erin meegespeeld heeft. Het was vuil, het was minder scherp om te zien. Het is een beetje schetsmatig stuk. Het is werd lange tijd ook gedacht dat het eerder een voorstudie zou kunnen zijn dan. En Bredius heeft het ook een geniale schets genoemd. Hè? Dus toen Bredius het kocht in 1915, heeft hij het op een gegeven moment gepubliceerd. Het had dit over een geniale schets. Dus het is wel ook niet direct een typisch stuk. En Bredius had een ongelooflijk goed oog en die kocht vaak atypische stukken. Dat is het aardige van die collectie Bredius. Er zitten hoogtepunten in van kleine meesters en atypische stukken van grote meesters. Dus dit past wat dat betreft helemaal in het plaatje. Ja. Maar je moet ook niet vergeten dat toen hij het kocht, was de wetenschap wel een andere dan die nu is. Hè? En toen het in de jaren 60 door Gerson werd afgeschreven en later door het Rembrandt Research Project ook weer verder werd afgeschreven, gingen andere technieken ook meespelen. Het is een mooie schilderij. Hè? De Bredius was er ook dol op. Die vond het prachtig. En dan denk ik, ja, dan is het geen Rembrandt. Wordt het gelijk van de muur gehaald. En ergens in het depot gestopt. Nee, dat is niet waar. Het heeft altijd wel gehangen. Maar het had niet zo'n prominente plek meer. Oké. Dus het was niet helemaal weggestopt. Nee, maar je hebt natuurlijk schilderijen die hangen in de eerste zaal, bij wijze van spreken. Ja. En die wil iedereen zien. En je hebt schilderijen die hangen dan een beetje in een hoekje achteraf. En die krijgen wat minder aandacht. En hoe is het nu zo gekomen dat ze er op uit zijn gekomen dat het toch een Rembrandt is? Nou, de uitvinder in dit opzicht, om het zo maar te zeggen, is Jeroen Geelthee geweest. Oud-conservator, oud-hoofdcollecties van Boijmans. Die na zijn pensionering als een van zijn vele projecten het boek van Bredius uit 1935, de grote Rembrandt-catalogus, is gaan bewerken. Hij is gewoon eens helemaal door die hele catalogus gaan lopen en heeft elk stuk opnieuw bekeken. Altijd niet op foto of in werkelijkheid. Ook om te kijken van, nou, toen waren er 650 schilderijen, nu zijn er zo'n 330 die geaccepteerd worden en wat is er met die andere gebeurd. En toen kwam deze aan bod op een gegeven moment, als nummer 600 zoveel. En toen dacht hij, ja, maar ho, dat ziet er toch wel goed uit. En die is dus, heeft het schilderij werkelijkheid bekeken. Toen zijn ze het gaan schoonmaken. En wat was het dan? Want die anderen zullen er vast ook goed uit hebben gezien. Wat was het waardoor hij dacht, nou, dat kan misschien toch een Rembrandt zijn? Hij zag, wat ik begreep hoor, ik heb hem er nog niet zelf over gesproken, maar hij zag vooral ook in het gezicht van Christus, zag hij toch wel heel veel gelijkenis met andere Christusvoorstellingen. Mm-hmm. Christus is door Rembrandt zijn meerdere schetsen en ook koppen, om het zo maar te zeggen, van Christus gemaakt. En daar zag je wat vergelijking in. Er is natuurlijk ook een relatie tot het schilderij in München. En toen is hij goed gaan kijken. En toen bij het schoonmaken, zei ook de restaurator, dus geen enkele twijfel meer. Het zit er zo goed in de verf. En toen is ook nog eens een keer dendrochronologisch onderzoek gedaan. Dus de leeftijd van het paneel is gedateerd. Dat kun je door jaarringen te tellen. Ik kan dat niet, maar dat zijn mensen die dat kunnen. Maar dan nog kan het een leerling zijn. Hè? Ik zou zeggen circumstantial evidence. Ja, het is circumstantial. Uiteindelijk is het bij al dit soort dingen, als je de herkomst niet tot het atelier kan terugvoeren, en wat hier ook weer het geval is, en we, zoals Pieter Hoelof zei, we hebben er niet naast gestaan in de relatie tot de vermeerbaarheid dan over gehad. Dan moet je natuurlijk het ook uiteindelijk, als je dus de circumstantial evidence hebt afgeschreven, dan moet je het ook hebben van je ogen. En dan is dat gezicht van Christus. En wat kwam er nog meer bij het schoonmaken aan het licht? Want je hebt dan die jaarringen. Ja, nou, dat komt niet bij het schoonmaken aan het licht, hoor. Dan moet je echt een stukje hout nemen en dan ga je dat... Nee, dat begrijp ik. Ja. Maar ik bedoel, je hebt die twee dingen dus. En wat was er nog meer waardoor ze dachten Ik weet niet precies wat het restauratierapport was, maar ik geloof dat het eigenlijk de hele kleurstelling en de hele opzet van het schilderij was overtuigender. En dat is natuurlijk wel zo. Als je jarenlang niks aan een ding doet, ook intrinsieke teruggang van pigmenten en zo, die komen dan weer frisser naar voren. Dus het is, ik denk dat allemaal meegespeeld heeft. Ja, en er zijn natuurlijk veel meer technieken dan in de tijd dat het werd besloten dat het geen Rembrandt was. Zonder meer. We kunnen tegenwoordig natuurlijk met alles. Met röntgen, we kunnen met infrarood. We kunnen op veel meer manieren. Pigmentanalyse is niet onbelangrijk. Dus dan kun je kijken of het inderdaad een pigment is uit de 17e eeuw, of dat er toch ook 19e-eeuwse pigmenten in zitten. Nou, daar moet je alweer wakker worden. Hoewel er ook restauraties zijn in de 19e eeuw, die ook weer sporen nalaten. Maar de techniek is natuurlijk een hele andere geworden. Je kunt CT-scans worden er ook al gemaakt. Mm-hmm. Dus je kunt heel ver gaan. Ja, en de waarde neem ik aan onmiddellijk toe als het gaat om een echte Rembrandt. Maar maakt dat voor het museum nog uit? Nee. De collectie is eigendom van de gemeente Den Haag. Die is nagelaten door Amram Redis aan de stad Den Haag in 1946 toen hij overleed. En zal toch nooit, mag niet en zal ook niet verkocht worden. Dus de waarde is volstrekt oninteressant. Het is hooguit interessant als je het schilderij op reis wil laten gaan en dan moet het verzekerd worden. Maar de collectie mag ook niet reizen. Dus in dit geval maakt het niks uit. Misschien iets meer publiek weer. In ieder geval tijdelijk, neem ik aan. Want er is nu een tentoonstelling tentoonstellingje aangeweid, speciaal. Dus het zal ook zeker mensen trekken. Goed voor de bezoekersaantallen. Ja. U noemde net al even kort Vermeer. Soms zie je dat technisch onderzoek niet voldoende is, of in ieder geval geen uitsluitsel geeft. Want deze week was in het nieuws dat het meisje met de fluit van Vermeer, wat nu hier tijdelijk is, dat het volgens de National Gallery of Art in Washington geen echte Vermeer is. Maar het Rijksmuseum hier zegt, ja, het is er wel één. Ja, het is er nog niet, hoor. Het komt hierheen, ja. Wie heeft er dan gelijk? Want het Rijksmuseum heeft wel onderzoek gedaan naar het Het Rijksmuseum, ik citeer de pers, hoor, want ik ben niet bij dat onderzoek betrokken. Maar het Rijksmuseum heeft in het kader van de voorbereiding voor die Vermeer tentoonstelling een stuk of 10 schilderijen heel intensief, waar discussie over was, heel intensief bestudeerd. Dit was er één van. En zij wijken af in hun mening van de mening van de conservatoren van het museum in Washington. Omdat ze er wel in geloven. Ja, dat is wat u zelf al zegt. Hè. Op een gegeven moment heb je alle factoren die plus zijn. Of negatief zijn, maar in dit geval plus zijn. Maar dan kan er nog een twijfel ontstaan. En die twijfel, ja, mijn vak begint en eindigt met kijken. En dat is heel goed kijken, heel goed vergelijken en heel goed van, nou, zien we dit passen in het werk van Vermeer? Wat ik begreep is dat ook Roelofs heeft gezegd van, ja, Vermeer begint eigenlijk elke keer weer opnieuw een compositie. En als je kijkt naar het werk van Vermeer, het zijn er maar 37 schilderijen, dan is het ook heel uiteenlopend. Zijn vroege schilderijen, die historische stukken, zijn totaal anders dan het meisje met de parel wat van de week besmeurd is. Dat is totaal andere En dan opzet. Wordt het kijken moeilijk. Want dan kan je niet zeggen, ja, het is dezelfde oogopslag als die van 20 jaar daarvoor. Nee, het is zoveel jaar zit er niet eens. Maar zit er niet tussen die schilderijen. Het wordt een hele lastige. Ja. Maar en dan is het op een gegeven moment een mening die je hebt. En is de ene mening staat tegenover de andere. Ik ben ooit eens betrokken geweest bij een schilderij waar een discussie was en waar de twee leidende experts, het was een Frans Hals schilderijtje, en de een was meneer Griem, die zei het is niet goed, en meneer Sluif zei het is wel goed. Ja, dan sta je ook in een soort padstelling. Als de twee leading experts iets vinden wat niet haaks, wat haaks op elkaar staat, waar sta je dan? En wat doet u dan als handelaar? Stel dat het iets is wat bij u aankomt, wat u kan verkopen. Wat zeg je dan? Ik handel niet voor de goede orde, dus dat is rustig. Ik heb die discussie niet. Ik ben als taxateur, zal ik de boodschap een keer moeten brengen. En dan moet je de. Maar wat laat ik het zo vragen. Wat adviseert u de handelaars als u met een werk bezig bent en dat bekijkt? Wat moet je erbij zetten? Nou, als er discussie is, dan moet je dat natuurlijk melden. Dat kan niet anders, daar ontkom je niet aan. Maar als handelaar, als eigenaar handelaar, zal je altijd proberen om dan toch tot een definitief oordeel te komen. Positief of negatief. Mm-hmm. Want je wilt natuurlijk niet de situatie krijgen dat je daarna verweten wordt dat je een schilderij verkocht wat helemaal niet goed is of andersom. Want kan de koper dan het geld terugkrijgen? Hangt van de afspraak af. In de veiling is het gebruikelijk dat wanneer je een schilderij koopt en het blijkt aantoonbaar toch vals te zijn, dat je dat kan teruggeven. Binnen de fatsoenlijke termijn, hoor. Met een discussie. En dat hangt ook vanaf als je daarna weer gerestaureerd hebt of zo. Ja, dan wordt het ook weer moeilijk. Het is een boeiend vak. Kunstkenner en taxateur Jim van der Meermoor. Ik dank u wel. U ook dank. Dit was het Oog. Morgen dan zit Simone Wijmans hier. En straks kunt u luisteren naar Nooit meer slapen. Ik wens u een heel goede nacht. Als ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Zo klinkt het in de V-fabrieken waarin pensioenfonds ABP investeert. Tienduizenden mensen roepen samen met World Animal Protection ABP op om ons pensioengeld niet langer in dierenleed te stoppen. Ga voor meer informatie naar worldanimalprotection.nl. Kunst en cultuur zijn magisch. Of het nou muziek is of een adembenemend schilderij. Kunst grijpt je en laat je niet los. Vanaf die eerste keer tot het laatste applaus. Maar ook als u er straks niet meer bent, kunt u met een nalatenschap uw liefde voor cultuur doorgeven. Iets voor u? Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl.